حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن پر حاکم مقرر فرمایا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، مجھے بھی ان کے ساتھ کچھ اوقیے ملے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے حجۃ الوداع میں مکہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کو خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں حضرت فاطمہ کی طرف توجہ کیے بغیر گھر سے گزر گیا تو وہ مجھے کہنے لگی، کیا وجہ ہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود حکم دیا ہے اور وہ حلال ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، تم نے کیسے احرام باندھا ہے؟ میں نے کہا، میں نے آپ کے احرام کی طرح باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں اور میں نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2746۔